Watu wengi wamepoteza maisha yao sababu ya kitu kidogo kidogo pesa. Baba na mama ugombana nyumbani yo sababu ya kitu kidogo kidogo pesa. Ni kitu gani pesa peke ndio itusumbuayo? Ni kitu gani pesa peke ndio itusumbuayo? Ni kitu gani pesa peke ndio itusumbuayo? Mateso yake amezidi kiasi wo. Watu wengi wameishia vifungoni wo sababu ya kitu kidogo kiitwacho pesa. Tunasafiri kwenda mpaka nchi za mbali yo sababu ya kitu kidogo kiitwacho pesa. Mama umzaa mwana nyumbani kwake yo, umzaa mwana akiwa na roho safi yo, lakini mwana akikuwa na kukutana na pesa maisha yake ugeuka kawa mabaya. Ni kitu gani pesa peke ndio itusumbuayo? Ni kitu gani pesa peke ndio itusumbuayo? Ni kitu gani pesa peke ndio itusumbuayo? Watu wengi wamepoteza maisha yao sababu ya kitu kidogo kiitwacho pesa. Rafiki huweza kumpoteza rafiki mwenzie sababu ya kitu kidogo kiitwacho pesa. Ndugu na ndugu waza atakuwa nao sababu ya kitu kidogo kiitwacho pesa.